canım. Ele gözlerini de sevdiğim Dilber, sevdiğim Dilber. Bekle yollarımı da gelene kadar, gelene kadar uyum. Ben seni sevmişim de yar yar, can ile candan, can ile candan. Bize ayrılık yok da ölene kadar, ölene kadar uyum. Şu karşıki tarlayı da kime kazdırdın? Gönderdiğin mektupları kime yazdırdın? Şu karşıki tarlayı da kime sürdürdün? Sen silada, ben gurbette, beni öldürdün. Canım, ele gözlerini de sevdiğim Dilber, sevdiğim Dilber. Yurtlarınızda çayır çimen pınar mı, gülüm pınar mı? Doğru söyle de yar Mevla'yı seversen, gülüm seversen. Seni seven de başkasına döner mi, gülüm döner mi? Şu karşıki tarlayı da kime kazdırdın? Gönderdiğin mektupları kime yazdırdın? Şu akışın gürgenleri yıkılmadı mı? Yar üstüne yar severken sıkılmadı mı?